Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 110 tysięcy osób zarejestrowało się w Polsce do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. SPD wygrała wybory do Bundestagu. Kwestia utworzenia rządu pozostaje otwarta. Łukaszenka sprawdza polski rząd i państwo, na ile może się on obronić, mówi białoruski opozycjonista. Ponad 640 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To 20% więcej niż przed tygodniem. W ciągu pierwszych dwóch dni rejestracji na szczepienie trzecią dawką zapisało się 110 tysięcy osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Trzecia dawka, która jest przeznaczona dla osób powyżej 50 roku życia, dla personelu medycznego, jest dobrym rozwiązaniem, aby przypomnieć tą odporność, którą uzyskaliśmy po dwóch dawkach. Bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie w tym okresie jesiennym, kiedy ta czwarta fala nadciąga, tą trzecią dawkę przyjęli. Więcej informacji o szczepieniach znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. SPD wygrała wybory parlamentarne w Niemczech. Socjaldemokraci zdobyli 25,7% głosów. Koalicja CDU-CSU uzyskała 24,1%. Trzecią siłą będą Zieloni z poparciem prawie 15%, a czwartą liberałowie, którzy uzyskali 11,5% głosów. Liczby pokazują, że istnieje możliwość stworzenia koalicji CDU-CSU, Zielonych i FDP, mówił szef CDU Armin Laschet. W każdym przypadku wynik wyborów stawia Niemcy, CDU i wszystkie demokratyczne partie przed dużym wyzwaniem. Musimy ustalić kurs dla lat 20. Żadne ugrupowanie nie może tego zrobić samodzielnie. Dlatego potrzebny jest teraz szczególny wysiłek ze strony wszystkich demokratek i demokratów. Musimy pokonać przeciwieństwa i pracować razem dla Niemiec. Ponieważ wynik wyborczy różni się nieznacznie, na razie nie wiadomo, któremu z ugrupowań uda się stworzyć rząd. Obowiązkiem rządu są dalsze inwestycje w infrastrukturę i likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, mówił na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Mielec, gdzie przywrócono połączenie kolejowe z Dębicą. To nie jest tylko 30 kilometrów przywróconej linii kolejowej. To także przywrócona nadzieja, bo po 89 roku mieliśmy nadzieję, że państwo zwróci się ku Polakom. Tymczasem zamiast dekomunizacji mieliśmy dezindustrializację. Mieliśmy niestety Polskę dwóch czy trzech prędkości. Premier mówił też, że do tej pory rząd zmodernizował ponad 5,5 tysiąca kilometrów linii kolejowych. Aleksandr Łukaszenka sprawdza polski rząd i państwo, na ile może się on obronić, powiedział prezes Fundacji Białoruski Dom Aleś Zrębiuk. Jak mówił, jeśli migranci zostaną wpuszczeni do Polski, to będzie sygnał, że można to robić i wówczas liczba prób przekroczenia granicy zwiększy się. Łukaszenka właśnie uprawia teraz w ostatnich miesiącach propagandę. Pokazuje, jacy Polacy źli, że ludzie umierają na granicy, że oni nie mają co jeść, nie mają co pić i że to no właśnie polski problem. Na granicy z Białorusią od początku miesiąca Straż Graniczna udaremniła ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przejścia. W Bernie rozpoczyna się dwudniowe Polskie Forum Gospodarcze w Szwajcarii. To wspólne przedsięwzięcie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ambasady RP w Szwajcarii i Forum Polskich Przedsiębiorców w tym kraju. Chodzi o pokazanie Polski nie tylko jako dobrego miejsca do inwestycji, ale także prowadzenia handlu i wymiany gospodarczej, mówi Michał Polański z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I również takiego miejsca, w którym warto inwestować w innowacyjne firmy i w startupy. Takie są nasze cele. Każda z instytucji troszkę co innego będzie tam pokazywać i troszkę co innego będzie promować, ale cel jest oczywiście wspólny, taki, żeby zwiększyć zaangażowanie Szwajcarii w Polsce i to zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jak i również o funder. Szwajcaria jest ósmym co do wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce. Korea Południowa bezskutecznie stara się nawiązać łączność z komunistyczną północą. W ubiegłym tygodniu siostra przywódcy Korei Północnej zasugerowała, że obydwa państwa powinny naprawić relacje. Władze w Seulu od tego czasu starają się wznowić komunikację z Pjongjangiem. Łączność starano się nawiązać poprzez specjalne linie biura łącznikowego oraz za pośrednictwem tzw. gorących linii wykorzystywanych przez wojsko. Jak dotąd telefony z Korei Południowej zostały bez odpowiedzi. Kim Yo-jung, siostra Kim Jong-una, wydała dwa oświadczenia, z których wynikało, że komunistyczna północ gotowa jest do rozmów o poprawie relacji z południem. Zasugerowano, że Pjongjang chce też rozmawiać o ponownym otwarciu biura łącznikowego państw koreańskich w Kaesong. Korea Północna wysadziła je wcześniej w powietrze, manifestując w ten sposób swoje niezadowolenie z postępu negocjacyjnego negocjacji z Koreą Południową i USA. Nowa amerykańska administracja praktycznie nie utrzymuje żadnej łączności z północno-koreańskimi urzędnikami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i zaczynamy od czarnego sportu, bo mistrzem Polski jest Sparta, właściwie Betard Sparta Wrocław. Żużlowcy WTS-u 15 lat czekali na triumf w Ekstralidze. Przebieg finałowego dwumeczu z Motorem Lublin podsumowuje prezes klubu Wojciech Jankowski. Jeszcze do połowy meczu było dosyć gorąco i drużyna z Lublina nie odstawała, tak jak to się wydawało niektórym osobom przed tym drugim meczem rewanżowym. Dwumecz finałowy na pewno trzymał w napięciu do samego końca i wynik nie był taką sprawą oczywistą, jak nam wszystkim się chyba wydawało. Pierwsza konfrontacja o złote medale w Lublinie na remis, a w drugiej już we Wrocławiu górą byli gospodarze 50-40. Czterokrotny mistrz Polski z ostatnich lat, Unia Leszno, nie zmieściła się nawet na podium. Przegrała o brąz ze Stalą Gorzów. A teraz niesamowity wyczyn polskiego tenisisty. Dublet Huberta Hurkacza w mecz. Niesamowita niedziela w jego wykonaniu. Najpierw w parze z Janem Zielińskim wygrali turniej w grze podwójnej. W finale polski debel pozbawił nadziei reprezentanta Monako Igo Nysa i Francuza Artura Rinderknechta 7-5-6-3. Co było kluczem do zwycięstwa? Wytrzymać to psychicznie, no bo to był mój drugi start w ATP, drugi finał, pierwszy się nie udał, też graliśmy z miejscowymi faworytami. Wcześniej w zawodach singlowych 7-6, 6-3 odprawił z kwitkiem Hiszpana Pablo Carreño Busta. Najbardziej prestiżowe wyścigi samochodowe gościły w miejscu Igrzysk Olimpijskich 2014 roku. Dodajmy zimowych igrzysk, czyli w Soczi. 15. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 Grand Prix Rosji dla kierowcy Mercedesa Lewisa Hamiltona. W generalce Brytyjczyk wrócił na tron, wyprzedzając Holendra Maxa Verstappena. I na koniec porcja wczorajszych wyników najlepszej ligi świata. To oczywiście puszczam oczko. W 9. kolejce PKO Ekstraklasy Wisła Kraków przegrała 0-1 z Pogonią Szczecin. Brugbet Termalika Nieciecza wygrał 3-1 z Górnikiem Zabrze, a Śląsk Wrocław pokonał także 3-1 Wisłę Płock. Jak zwykle w poniedziałki ligowy deser, a dziś zostanie zaserwowana konfrontacja Piasta Gliwice z Krakowią. Pierwszy gwizdek o 18:00, a my słyszymy się na Sportowo za godzinę. Pogodnie, ale na zachodzie i południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W Sudetach lokalnie burze, rano miejscami jeszcze mglistą. Na termometrach od 15 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. To, co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną, nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Nie czekaj. Złap oferty dnia w sklepie online Lidla. Tylko dzisiaj stylowe dżinsy damskie. Teraz w jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie. Taniej aż o 27%. Tylko za 39,99. Sprawdź więcej na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Witam Państwa na antenie radiowej Trójki. Teraz Myslowic i Sprzedawcy Marzeń, Royal Blood i Tenton Skeleton za chwilę. Za chwilę również pochylimy się nad złymi informacjami o cenach produktów, bo jak wynika z najnowszego raportu Inspekcji Handlowej, co drugi sprzedawca źle informuje o cenach produktów i usług. Zatem nad tym tematem za chwilę pochyli się nasz reporter Paweł Turski, a obiecany Myslowic teraz przed Państwem na antenie radiowej Trójki. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Proszę śmiało korzystać. Paweł przy telefonie czeka na Państwa połączenia. Mailowo również można. Pora na Trójkę pisane cyfrą. Pora na 3 @polskieradio.pl. To mój prywatny listonosz, na którego cały czas patrzę. Dzień dobry. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Program trzeci. My heart left me for dead and drank my blood. Program trzeci, 7:17. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście to skrót myślowy był, ale w sumie nie ma innego programu trzeciego, więc wszystko wiadomo. Szanowni Państwo, co drugi sprzedawca źle informuje o cenach produktów i usług. Tak wynika z raportu najnowszego Inspekcji Handlowej. Kontrolerzy w ciągu pół roku sprawdzili ponad 1500 podmiotów i ponad 280 tysięcy produktów. Przedsiębiorcy pomimo obowiązku najczęściej nie umieszczali cen jednostkowych przy artykułach lub nie eksponowali cen wcale. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdarzało się, że źle wyliczali ceny jednostkowe, stosowali niewłaściwe zapisy w cennikach, na przykład nieprecyzyjne przedziały od, do i nie informowali o nominalnej ilości podawanych potraw i napojów. Ponadto inspektorzy przykładowo ocenili, czy przy zakupie ciasta na wagę sprzedawcy odliczają opakowania. Okazało się, że 7% skontrolowanych placówek tego nie robiło. Choć takie nieprawidłowości wydają się błahe, to nie powinniśmy ich lekceważyć. Po pierwsze dlatego, że ignorowanie zachęci do oszukiwania, a po drugie dlatego, że prawo jest po naszej stronie. Po stronie konsumenta, mówi prawnik Piotr Kaszewiak. Pamiętajmy na pewno o tym, że w kwestii tej różnicy ceny pomiędzy tą ceną uwidocznioną na produkcie czy obok produktu, a później ceną przy kasie, w przypadku różnicy mamy prawo domagać się sprzedania nam towaru za tę właśnie cenę niższą. Stratny ma być przedsiębiorca, nigdy konsument. Przedmiot wystawiony w miejscu sprzedaży z oznaczeniem ceny uznaje się według przepisów kodeksu cywilnego jako ofertę sprzedaży. Jeżeli udajemy się z tym produktem do kasy, przyjmujemy ofertę, a to przyjęcie oferty wiąże sprzedającego. Jeżeli kasjer nam odmawia, prośmy o kierownika i to jemu wskażmy podstawę prawną zawartą w kodeksie cywilnym. Taki rodzaj postępowania jest najskuteczniejszy. Niestety sprzedawcy nie tylko różnicują ceny między tymi na półkach, a tymi przy kasie. Często przedsiębiorcy oszukują już na początku transakcji, na przykład gdy ceny najzwyczajniej nie są widoczne, dodaje Tomasz Chrustny. Sprzedawca musi o nich poinformować w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeśli podaje je tylko ustnie, to łamie w ten sposób prawo. Gdy idziesz do fryzjera lub dentysty, szukaj cennika. Tak samo w przypadku towarów, których sprzedawca nie wystawia w miejscu dostępnym dla klientów. Natomiast gdy produkt jest widoczny, cena musi się znaleźć na opakowaniu lub na wywieszce. Cena towaru to jednak nie wszystko. Poniżej niej zawsze powinna być przedstawiona cena jednostkowa. To ona pozwala nam, konsumentom, porównać realny koszt produktu, tłumaczy Małgorzata Cieloch, rzeczniczka prasowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak Państwo kupujecie kilogram dyni, czy coś na sztuki, na metry, to jest istotne, żeby wiedzieć, ile kosztuje tego metr kilogram, ponieważ może być tak, że dynia paczkowana jest po pół kilograma już pocięta w jakichś kartonikach czy torebeczkach. Może być też tak, że mleko wcale nie ma jednego litra, tylko butelka wygląda jak jeden litr, ale w niej jest dużo mniej. Czyli jeżeli chcemy porównać produkty stojące na półce, to cena za jeden litr, czyli ta właśnie jednostkowa, pozwoli nam porównać te produkty. Pozwoli dokonać tej decyzji, która jest dla nas istotna. Informacja o cenie jednostkowej dla polskiego konsumenta powinna być najważniejsza, bowiem według badań blisko 3/4 z nas kieruje się przy dokonywaniu zakupu właśnie tym kryterium. Kontrole Inspekcji Handlowej mają na celu ochronę najważniejszej dla nas przesłanki. No i te kontrole potrwają do końca roku. Tematowi przyglądał się Paweł Turski. Tymczasem teraz na naszej antenie Amber Island i Umbrella. Proszę mi powiedzieć, bo jestem ciekaw. 2, 2, 7, 3. Czy zdarzyło się Państwo, czy zdarzyła się Państwu taka sytuacja, że wzięli Państwo towar z półki, bo było napisane, że kosztuje 2 zł, a przy kasie się okazało, że owszem, on kosztuje 2 zł, jak się kupi 9 i jeszcze zestaw pieluch. To dopiero wtedy kosztuje 2 zł. 2, 2, 7, 3. Czy zdarzyło się Państwu tak, że poczuli się Państwo po prostu w sklepie oszukani przez błędnie napisaną cenę? You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can

siła się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Amelia Andryszczyk, Boję się i program Trzeci Polskiego Radia. Wróćmy na chwilę do źle to może nie, ale myląco naklejanych na półkach sklepowych cen, dlatego że często mamy na przykład podaną cenę, a małymi literami napisane, że za 100 gramów produktu, albo małymi literami, że przy zakupie 42 zgrzewek ta cena tyle wynosi, a nie przy zakupie pojedynczego. Czy Państwu zdarzyło się w ten sposób zostać oszukanym, albo przynajmniej poczuć się oszukanym? Faktem, że no, wielkimi literami jest napisane co innego niż małymi i w zasadzie te małe to są dużo ważniejsze od tych dużych. 2, 2, 7, 3. Zawsze się czuję upokorzona, kiedy wchodzę do sklepu i muszę pytać o cenę. Nie widzę tej ceny po prostu nigdzie napisanej i po prostu źle się z tym czuję. To jest taka moja uwaga na ten temat. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Jest jeszcze jedna sytuacja, która... A jak pani użyła słowa, że to jest upokarzające, to upokarzającym jest, jak się wchodzi do sklepu typu supermarket, albo jak to się ładnie po polsku mówi, dyskont, i chodzi za nami ochroniarz i patrzy na nas. No na pewno coś załaduje do plecaka bez patrzenia. Te ogórki, po co on je tak ogląda? I stoi i patrzy. Ja się wtedy czuję, nawet jak miałbym najbardziej czyste sumienie na świecie, to zaczynam przewijać swój życiorys na parę tygodni wstecz. Dlaczego on tak na mnie patrzy? Co ja tu musiałem zrobić ostatnio, jak byłem, że wziął mnie na celownik? Są tacy strażnicy Teksasu, którzy wywołują dyskomfort u klientów. Za 30 minut będzie 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Dziś w Bernie w Szwajcarii rozpoczyna się pierwsze polskie forum gospodarcze. To dwudniowy cykl debat, spotkań i targów. Wydarzenie otworzy w formie online premier Mateusz Morawiecki. A czemu ma służyć forum? W ramach forum chcemy przede wszystkim pokazać polski potencjał, który niosą ze sobą polscy przedsiębiorcy obecni już tutaj na szwajcarskim rynku. I w ten sposób również stymulować dalszy rozwój współpracy gospodarczej między naszymi krajami, również współpracy naukowej, badawczej. Jak wszyscy wiemy, Szwajcaria to światowy lider innowacyjności. Mówi ambasador Iwona Kozłowska, a to już prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda. Te działania podejmujemy pod kątem promocji Polski. Polska dzisiaj według ostatniego rankingu FDI jest trzecim najbardziej atrakcyjnym rynkiem pod kątem inwestycji na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. W związku z tym chcemy pokazywać też nasze przewagi konkurencyjne w Europie, tak aby jak najwięcej inwestycji było lokowanych w Polsce, szczególnie te związane z nowymi technologiami. Polskie Forum Gospodarcze ma potrwać 2 dni. W nowym tygodniu sporo danych makroekonomicznych z całego świata, między innymi PKB Stanów Zjednoczonych czy dane dotyczące koniunktury gospodarczej, które przedstawi Komisja Europejska. W Polsce ważny będzie piątek. Wtedy Główny Urząd Statystyczny pokaże wstępny odczyt inflacji za wrzesień. Kontrakty terminowe na niemiecki indeks DAX rosną. Wstępne wyniki wyborów nie przyniosły więc rozczarowania. Waluty. Za euro płacimy teraz 4,61, za franka szwajcarskiego 4,25, za dolara 3,93, a brytyjski funt kosztuje 5,39. Ekonomia wróci za godzinę. Deszczowo w Szczecinie i w Zielonej Górze oraz okolicach. Tutaj też najcieplej, bo nawet 22 stopnie. Reszta kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Maksymalnie w ciągu dnia od 17 stopni na północy przez 18 w centrum po 21 na południu. Trójka. Program Trzeci. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Ktoś z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj. Cztery minuty do ósmej. Oprócz to utwór napisany przez Marka Jackowskiego, tutaj w wykonaniu zespołu Golden Life, ale w sierpniu na specjalnie wybudowanej scenie w Jastarni na koncercie wakacyjnych hitów wszechczasów Damian Ukedże również wspaniale ten utwór zaśpiewał. Mogą Państwo tam to wykonanie sierpniowe w bardzo ładnych okolicznościach przyrody przy szumie fal znaleźć na YouTube. Tymczasem wróćmy do naszych nieporozumień, tak to nazwijmy, w cudzysłowie, cenowych w sklepach. Dwie dwójki, siedem trójek. Gdy brałaś z półki towar, przy kasie okazało się, że jest tańszy, owszem, o ileś złotych, ale pod warunkiem, że mam w telefonie aplikację. A ta informacja była tak małym drukiem napisana, że po prostu nie można jej było dostrzec na półce. Także poczułem się też oszukany, widząc na półce dużą cenę, taką, a nie inną, jeśli chodzi o to, co kupowałem. Jak często zdarza nam się zdziwić w momencie, kiedy kasjerka kasuje nam produkt, albo kiedy kasujemy go sami przy tych kasach samoobsługowych, które na nas krzyczą: wyjmij towar z pojemnika, wyjmij towar. Pytam się pani, dlaczego pani tak liczy, jak jest w gazetce taka cena? A nie, proszę pana, to nie na tym stoliczku, to na regale jest. A no właśnie, a poza tym, proszę pana, co mnie gazetka obchodzi, mnie tu kierownik kazał. No i co taka pani ma zrobić? A no właśnie. Dwie dwójki, siedem trójek, jeszcze historia spożywcza. Moja przygoda jest taka, że chciałem kupić paczkę lodów, idę do czytnika, bo oczywiście tam przy chłodni to jest chaos w tych cenach, do czytnika

trzeba walczyć o swoje. Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem muzyka. Proszę Państwa, jak to jest, że jedna piosenka staje się hitem, a inna jest szybko zapominana? Naukowcy z Londynu sprawdzali, jakie i dlaczego oraz które utwory wpadają nam w ucho. Ustalili, że istnieje cały szereg cech, które są odpowiedzialne za to, czy dana piosenka będzie nam, jak to się mówi, wpadać w ucho, czy też nie będzie. Są to cztery kluczowe elementy. Długie zwrotki, pełne szczegółowych opisów, wielokrotne zmiany w tonacji głosu, szczególnie na początku piosenki, męski wokalista, co ciekawe, oraz wysoki głos. I na tej podstawie doszli do wniosku, że najbardziej, najczęściej wpadającym w ucho utworem jest We Are The Champions zespołu Queen. Na liście znalazło się także YMCA, to Village People, Fat Lip, Sum 41, The Final Countdown zespołu The Europe oraz zespół The Automatic z utworem Monster. Zatem zagramy teraz The Automatic Monster na naszej antenie, żeby sprawdzić, czy na pewno naukowcy się nie pomylili. Według naukowców po przeanalizowaniu wielu utworów ten jest jednym z utworów, które najbardziej, najczęściej wpadają nam w ucho. Dwie dwójki, siedem trójek to jest nasz numer telefonu. Rozmawiamy o pomyłkach cenowych w sklepach. Przy wzięciu spółki w cena na winogrona była inna, przy kasie inna. W tym czasie pracownicy wymieniali cenę na szyldzie. Jak ja brałem, to była cena niższa, a sprzedawali już za wyższą. I co teraz? A może to była cena za jedną kulkę, za jedno winogrono po prostu na przykład. Znając pomysłowość niektórych, wcale bym się nie zdziwił, jakby się tak okazało. Szanowni Państwo, jeszcze ciekawostka. Okazuje się, że jeżeli otrzymali Państwo opryskliwego maila, a jest poniedziałek rano, to się może naprawdę dzisiaj zdarzyć, to taki mail napisany opryskliwym językiem prawdopodobnie został stworzony przez kogoś, kto jest niewyspany. To też naukowcy. Tym razem z Teksasu. Przeprowadzili badania nad wpływem małej ilości snu na nasze zachowanie, a jednym ze skutków niewyspania jest gorszy humor oraz poirytowanie. Grupa osób, które wzięła udział w badaniach, przez 2 tygodnie, 2 razy dziennie, o godzinie 7 i 16, musiała wypełniać ankiety dotyczące ich snu i poziomu odczuwalnego zmęczenia, a także zachowania w cyberprzestrzeni. I ostatnim punktem były głównie maile służbowe. Badanie musieli odpowiadać na pytanie, czy w mailach zdarzyło im się odnieść nieuprzejmie lub złośliwie wobec współpracowników. Analiza badaczy ujawniła, że po nieprzespanej nocy u badanych wzrastało ryzyko wysyłania złośliwych, służbowych wiadomości. Najczęstszym przykładem cybernieuprzejmości było ignorowanie próśb o zaplanowanie spotkania służbowego oraz wyrażanie poniżających lub uwłaczających uwag za pomocą poczty elektronicznej. Zatem, jeżeli mają Państwo dzisiaj takie wrażenie, że nie wyszło z tym wyspaniem, a pospałbym jeszcze kapkę, to na skołatane nerwy Jamal i utwór Trippin teraz na antenie radiowej Trójki. Za 10 minut będzie 8:00. O 8:00 serwis Trójki, o 8:00 sport w Trójce. Ciebie za daleko i potrzebuję miłości gram, bo inaczej się popsuję. Mistyczny plan, wierzę tylko w to, co czuję. Jestem tu sam, do ciebie za daleko. Tak to nie bardzo zło, nie samo sobie karę wypłaci. Tak nawet nie wie, kto jest. Stanie razem z nami na tacy.